تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، ہو فدا تجھ پہ میری جان رسول عربی، ہو فدا تجھ پہ میری جان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں کیا ہی پیار رسول، کیا ہی پیارے تیرے القاب ہیں اے خط میں رسول، شاہدی سید ذیشان رسول عربی، شاہدی سید ذیشان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، انبیاء میں تجھے محبوب خدا کہے کر، انبیاء میں تجھے محبوب خدا کہے کر، ناز کرتے ہیں مسلمان رسول عربی، ناز کرتے ہیں مسلمان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، تھی فقط حضرت یوسف زلیخا عاشق، تھی فقط حضرت یوسف پہ زلیخا عاشق، تجھ پہ شیدا ہوا سبحان رسول عربی، تجھ پہ شیدا ہوا سبحان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، جائیں گے سب چمن خل خدا، جائیں گے سب چمن خلد میں ہے حکم خدا، لائیں گے تجھ پہ جو ایمان رسول عربی، لائیں گے تجھ پہ جو ایمان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی. تجھ سے اور عیز دے غفار سے شرم آتی ہے تجھ سے اور عیز دے غفار سے شرم آتی ہے ہوں گناہوں سے پشیمان رسول عربی ہوں گناہوں سے پشیمان رسول عربی تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی ہو قیامت میں تیرے اور تیرے اصحاب کے ساتھ ہو قیامت اصحاب کے ساتھ اکبر بھی بے سرو سامان رسول عربی آنس بھی بے سرو سامان رسول عربی تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی ہو فدا تجھ پہ میری جان رسول عربی تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی